Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Alimlerin tanındığı kadar, alimlerin alimliklerinin hakkını verdiği kadar, İslam yerleşik demektir. Alimlerin o ismin içini dolduramadıkları zamanda İslam'ın içi dolmuyor demektir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mirasını alimlere emanet etmiştir. Alimler bir kenarda o mirasın dışında bir mantıkla beklediklerinde bunun bedelini İslam öder. Bu nedenle alimin zellesi, yani ayak kayması, bin cahilin zellesinden daha tehlikelidir. Çünkü cahiller yanlış iş yaparlar. Bu yanlışın bedelini kendileri öderler, çeker giderler. Ama ümmeti Muhammed'in alimleri bir hata yaptıklarında bu hatanın bedelini ümmet öder. Bir asır, iki asır, üç asır, belki kıyamete kadar devam edecek bir bataklıkta binlerce, milyonlarca insan sürünür. Burada bugün alimlerin özellikle dikkat etmesi gereken şeyleri bir ilim talebesi olarak zikredecek durumda değilim. Ama alimin psikolojisi diye bir başlık açmak, yani gördüğümüz alimlerin üzerinde veya alimleri değerlendiren eserlerde gördüğümüz şeyleri izah ederken kullanacağımız bir üslup olarak bunu başlıklandırabiliriz. Alimlerin psikolojisi ya da alimin psikolojisi. Yani biz alim değiliz ama alimleri görüyoruz, alimler görüyoruz, gördük. Alimin kim olduğunu Hatip Bağdadi'den dinledik. İbni Abdilber'den dinledik. Zehebi'yi görüyoruz, alimi tarif ediyor. İbni Cema'yı görüyorum, alimi tarif ediyor. Genellikle alimlerle ilgili çok şey zikredilir. Ben bunların hepsini zikretmeyeceğim ama alim psikolojisi diye bir psikolojiden söz ettiğimiz zaman, bu asırda özellikle bu teknoloji çağında ve insanların humanizmin etkisine bilerek veya bilmeyerek girdikleri için herkesin kendisini bir put yapmaya çalıştığı, çocuklara sen varsın başkası yok gibi bir eğitim dalgası verildiği bir zamanda, bu zamanda peygamberlerin varisleri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilminin varisi olan alimin dikkat etmesi gereken birinci nokta, öğrenciye alim sahip çıkacak artık. Suyuti'nin peşinde dolaşan talebe ordusunu hiçbir alim beklememelidir. Bu zamanda alim psikolojisi değişik bir psikolojidir. Bundan önceki dönemlerde bir alimin peşine takılabilsem, beni derslerine soksa veya filan alimin işte bir duasını alabilsem devri bitmiştir diyebilirim. Bitmiştir. Büyük ihtimalle de yeniden geri gelmesi büyük uzun yıllar alacaktır. Büyük bir yatırımı gerektirmektedir. Bu dönemin alimi talebesini toplayabilen alimdir. Talebesini toplayacak, talebe toplamanın savaşını yapacak. Elbette ilmin ve alimin vakarını koruyarak yapacak bunu. Yani çıkıp da gazetelere ilan verip o okutacağım talebeler arıyorum diyecek hali yok herhalde. Ama şunu da beklememeli bir alim, yani nihayetinde ben alimim, ilim adamıyım, icazet vereceğim. Herhalde tabur tabur insanlar peşimden gelirler filan zannetmemeli. O dönemini insanlık bitirmiştir. İnşallah tekrar gelir. Ama insanlık neden gençlerin, alimlerin peşinde koştuğu dönemi bitirmiştir? Bu sorgulamayı yapmak istemiyorum. Hep kabahat halkın, cahillerin değil, alimler de demek ki bunu değerlendirememişlerdir. Adını, soyadını kullanmaya gerek yok bu nedenin. Talebe, alimin peşinden gitmiyor. Alim olmayı zeki, vasıflı gençler merak etmiyorlar. Buna özenmiyorlar. O zaman tıpkı insanların hidayet bulmaları için alimlerin din öğretmeyi vazife bildikleri gibi, bir vecibe olarak gördükleri gibi, aynı şekilde alimlerin okutacakları, ilimlerini miras bırakacakları talebeyi de kendileri bulmaları gerekiyor. Vakarını koruyarak, heybetini koruyarak koruyacaktır. Aksi takdirde bunu beceremeyen alimin herhangi bir şekilde miras bırakamadım, kimse gelip benim derslerime katılmadı diye bir şikayette bulunma hakkı yoktur. Burada alimlerin talebe bulamaması konusunu enine boyuna incelemek istemiyorum. Ama bilhassa Cumhuriyet idaresine geçildikten sonraki dönemde, ama özellikle de meşrutiyet yıllarından sonra, yani şöyle böyle bir 200 seneden beri, hem hilafet diyarı Osmanlı topraklarında hem de Mısır gibi merkezlerde alimlerin, insanları sadece talak hükümlerini öğrenmek için peşinde bulduklarını söyleyebiliriz. Evet, İngilizler Mısır'da alimleri yıpratan bir kampanya başlattılar. Ama alimler İngilizlere destek olacak hatalar da işlediler. Usul-ü fıkı hocalarımdan bir tanesi, Mısır'da Ezher mezunlarından biriydi. Onunla bu meseleleri mütalaa ederken, böyle işte ilim, talebe filan bir şeyler anlattım. Kolu dikkatimi çekti. Böyle bir gömleği açıldı bir ara. Kolunda değişik böyle bir benek gibi bir şeyler var. Üstad dedim, çok affedersiniz, bu ne yarasıdır bunlar dedim, ama ben o yara türünün Arapça ismini öğrenmek istiyorum. Değişik böyle tesbih gibi bir şey. Yani burada, burada böyle tesbih gibi dizilmiş. Dedi onlar dedi yara dedi. Ama ben ismini öğreneceğim, bu ne yarasıdır? Çıban mı? Ne diyorsunuz buna dedim Arapça. Güldü. Ya üstad, kusura bakma, yanlış bir şey olduysa sormayayım dedim. Ya dedi, bu değişik bir hatıra dedi. Ne adı bu bahsettiğim 70 yaşlarında yakın birisi. Yani 1980'li yıllara ait bir hatırayı anlatıyorum. Bu zat da 70 yaşlarında. 60 ile 70 civarında olabilir en düşük ihtimal. Dedi ki, ben hafızlık yaparken dedi, hocamız ama idi dedi. Bizi döveceği zaman dedi, sopasını kaldırır, biz de önüne bir minder gibi bir şey koyardık, ona vururdu dedi. Vurur vurur, ağlardık biz de, bize vurmuyor aslında. Görmediği için kime vurduğunu, boşa vuruyordu. Böylece günler sonra anladı ki bizi dövemiyor. Dövmek de istiyor, dövemiyor, kaçıyoruz, becerip kaçıyoruz dedi. Bunun üzerine bir sistem geliştirdi dedi. Sistemi şuydu, ders yapamadığımız zaman ya da talebeyi ne zaman dövecekse, bizi kolumuzdan yakalıyordu dedi. Yorulana kadar ısırıyordu bizi dedi. Kaç hata yaptıysak. Bunlar onun hatırası dedi. Sen o zaman yaramaz bir çocuk muydun dedim. Biraz öyleydi dedi. biraz öyle dediği yaramaz biri. Mekke'de, Mekke-i Mükerreme'de, üniversitede usulü fıkıh hocası olarak gelmiş. Mekke'de biz, keşke açmasaydım bu konuyu, onunla konuşmasaydım diyorum ama, Mekke'de biz bir alemin ya da bir Kur'an hocasının talebesine yaptığı işkenceyi konuşuyoruz. Ve adam 60 yaşını geçmiş, kolunda tesbih dizilmiş gibi izler var. Benim dedi her yerimde var bunlar dedi. Neremizi yakalarsa oramızı ısırırdı dedi. E dedim senin hocan kurtmuş o zaman dedim. Güldük hep beraber. Bu sadece enteresan bir örnek olduğu için zikrediyorum. İnsanlar hep cumhuriyetçi, laik ve benzeri Kur'an düşmanı oldukları için alimleri ihmal etmediler. Alimler de becerip insanları kendilerinden uzaklaştırdılar demek ki. Buna rağmen Allah kitabına kıyamete kadar kalmayı takdir buyurduğu için hala Kur'an-ı Kerim talebeler tarafından ezberleniyor. Ama bu ezberlenme Kur'an gibi bir kitabı ezberlemeye uygun zeka sahipleri tarafından değil, naçar, başka bir yere gidemezler tarafından genelde ezberleniyor. Ben Mısır'dan bir örnek zikrettim. Türkiye'deki örnekleri zikredersem, bu konuşmaları izleyenlerin bir bölümü rahatsız olur bundan. Hani bedduada almak istemiyorum. Ama herkesin adı soyadı gibi bilebileceği vakialar var. Oldu. Afallahu amma selef. Geçmişi Allah mağfiret buyursun. Bundan sonra toparlamak bu zamanın ilim adamlarının işi olsa gerek. Bunun bir olumsuz sonucu daha. Şimdi yeni nesil alimlere, ilme, Kur'an'a, hadis-i şerife alaka göstermiyor diye bu sefer de çok fazla bir yağcılığa dönüşmüş, zillete kaymış bir uygulama oldu bu sefer. Aman gelsin talebe diye 7 yıldızlı otellerde, o otel gibi yerlerde burslar, ne istersen, evlenmek dahil her şey bizden. Seni Avrupa'ya göndeririz, Ürdün'e göndeririz, Mekke'de hac yaptırırız. Yani zavallı zengin çocuğu olsam bunları bulamam. Bari lütfedip biraz okuyivereyim dedirtecek bir laubalilik de oldu. Hayır, ilim fedakarlık istiyor. İlim ciddi bir şekilde himmet istiyor. İlim sen 1000 veriyorsun, o sana 1 veriyor. Cimridir ilim. 1 verip 1 alamazsın hiçbir zaman. 1000 verirsin, 1 verir sana. İlimde bu cimrilik vardır. Yani tart 5 kilo, ver 5 lira. Yok öyle. Ticarette o iş öyle. 3 ay çalışırsın, 3 aylık maaş alırsın. İlimde 3 ay çalışırsın, 1 günlük yol kat edersin. Öbür zaman 3 ay çalışırsın, 3 asırlık yol kat edersin. İlim enteresandır. Fiyatları kendisi belirler. Teraziyi de kendisi koyar. İlim böyledir. Ama her halükarda alimler yani ilmin emanetini omuzlarında taşıyanlar yeni nesillere bunu taşırken bu hatayı yapmamalıdırlar. Birincisi bu. İkinci olarak da alimler vakur, mütebessim insandırlar. Bunlara örnek kaynaklar zikredeceğim. Alim vakurdur, mütebessimdir. Yüzüne baktığında gayet ciddidir. Ama seni kendisine çeken bir tat ve lezzet vardır yüzünde. Üçüncü olarak da alimler ilmi kime verdiklerini bilmek zorundadırlar. Medresesine talebe mi arıyor, talebeye mi medrese arıyor? Bunu tespit edemezse alim, İnşaatçı hafız yetiştirir. Fıkıh bilen tefsir alemi marketçi yetiştirir. İyi güzel marketçilerin alim olmasında bir zarar yok ama camilerde alim yok. Niye marketlerde alim var? Yani ilim zamanında kime emanet edileceği bilinmeli. Hafızlık belli bir zeka türü istiyor. O zeka türünden olanlara hafızlık yaptırılmalı. Fıkıh başka bir zeka türü istiyor. Kelam ilmi başka bir zeka türü istiyor. Yani herkes her şeyi öğrenecek diye bir kural yok. Bir alim psikolojisi olarak buna dikkat etmek gerekiyor. Dördüncü farklı bir husus da alimler tartıştıkları zaman erirler. Alimin alimle ilmi meseleleri münakaşa etmesi, ona kitapla cevap vermesi, konferansla cevap vermesi başka şey. Alimler oturup bir şey konuşmaları, bir oturum yapmaları başka şey. Televizyonlarda, basın önünde, avamın önünde ilmi meseleleri ayağa düşürmek başka bir şey. Alim 30 yıl çalışıp elde ettiği kimliğini, vakarını, ilim ağırlığını 30 dakikalık bir oturumda heba eder. Cahil insanlar, yani o konunun cahili olan, mümin cahillikle itham edilmez şüphesiz ama o konunun cahili bir insanın önünde tartışılması, A ve B kim kimle tartışıyor olursa olsun ikisi de onun gözünde sıfırlanır. Bu maalesef ilmini cahilin önünde ispat etmeyi sadece bir kuru sevda diye adlandırmak istiyorum. Kasıt yoktur diye zannederek böyle isimlendiriyorum. Belki bunda basit bir kasıt da aranabilir. Dört özellik zikrettim. Bu zamanın aliminin dikkat etmesi gereken alim psikolojisi olarak birincisi talebeni bulacaksın kendin ve talebe bulmak zorundasın. Bir alim sırtındaki ilim emanetini nereye bırakıp gittiğini düşünmeden gidiyorsa bu cahillik zaten. Ben aldım gittim gerisi ne yaparsa yapsın diyemezsin ki, peygamber emaneti bu. Bunu senin omuzuna Allah koydu, sen de birisinin omuzuna koymak zorundasın. Varis yetiştirip gidecek alim. Ne yazık ki işte onu zikrettim. Alimler insanlar peşinden dolaşır bir vaziyette kitle bulamıyorlar. Alim kendisi arayıp bulacak. İki alim vakarla tebessümü bir arada tutacak. Gerekiyorsa laubali ortamlara gitmeyecek. Alim heybeti diye bir heybet olmalı ama bu heybet kibre ve insanları hafif görmeye sevk etmemeli. İlmin ağırlığını taşıma yönünde bir vakar olmalı. Üçüncüsü, ilmi verdiği insanlar ilme uygun insanlar olmalı. Başka bir ifadeyle. Dördüncü olarak da alim cahillere intikal eden bir tartışmanın içine girmez. Üç tane talebenin 5 sene çalışıp doktora tezi olarak elde edeceği bir konuyu çiftçilerin önünde tartışanın alimallah aklı olmadığını düşünüyorum. Bir gün bir yere gitmiştim, ben enteresan bir örnek olarak zikredeyim. Bir konuşma yapacağım. Beni çağıranlar dediler ki, hocam senden önce bir toplantı yaptık biz. Bu toplantıda çok enteresan bir tartışma oldu. Çağırdığımız hoca efendi insanlara Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı cennetle bizim gideceğimiz cennet aynı cennet değildir diye 2 saat konuşma yaptı dedi. İnsanlar da ya biz nereye gideceğiz? O cennet bu cennet midir? Bunu bir haftadır böyle zevk-ü sefa içinde tartışıyorlar. Herkesin kafası karıştı. Sana sorulacak, hazır ol dediler. Ben de kürsüye çıkınca dedim ki, kardeşlerim dedim, bugün çok yorgunum, kusura bakmayın, bugün soru yok ona göre dedim. Sormayacaksanız konuşayım, yoksa ben gidiyorum dedim. Böylece ön bir tuzakla soruyu engelledim. Ama benim başıma ne geldi? İnsanlar onun cevabını öğrenmek için beni beklediklerinden benim konuştuğum konu da boşa gitti. Sonra o hoca efendiyi bir sebeple buldum. Böyle bir şey oldu mu dedim. Ya dedi, yani ilmin geniş olduğunu anlatmak istedim dedi. Ya ilmin geniş olduğunu kafası geniş adamlara anlatsan. Siz hafız mısınız dedim. Yok dedi. Şu Adem ve cennet kelimeleri geçen ayetleri bir bana oku, ben de ikna olayım dedim. Dosyam yanımda değil dedi. Benim yanımda dedim. Kafamda. 50 senedir yaklaşık kafamda o ayetler. Ben okuyayım sen bana anlat dedim. Hangisinden bunu çıkar? Kurtubi'yi görmedin mi dedi. Gördüm dedim. Sen Kurtubi'de başka bir şey görmedin mi dedim. Kurtubi'de bu konuyla ilgili 300 tane paragraf var. 298 tanesi dikkatini çekmedi. İki zıt paragraf mı senin dikkatini çekti? Kurtubi'de görmek diye bir şey var mı? İnsanları niye aklına göre konuşmuyorsun ki insanları diye bir rica ettim. Ya dedi o anda dalgınlık oldu filan. O da pişman olmuş. Ama alim insanların önünde tartıştığı zaman ilmine de zarar verir. Kişiliğine de zarar verir. 2-3 kişi alkışlar belki. Bravo çok harikaydı. Fitneden hoşlanan birkaç kişi muhakkak bulunur. Biz birkaç kişi için değil Allah rızası için bir iş yapıyor olmamız lazım. Şimdi bu bahsettiğim 4 özelliği hadis-i şeriflerle teyit etmek istiyorum. Cerir İbni Abdillah el-Beceli radıyallahu anh bu sahabiyle ilgili birkaç kere daha ismi geçtim. Bir hadis-i şerif var. Dedi ki alim talebesiyle ilgilenecek, talebesini bulacak, talebesine mütebessim olacak. Yani alemin bir karakteri var. Bukhari'de 3822. hadis, Müslim'de 2475. hadis, Tirmizi'de 3820. hadis, İbn-i Mace'de de 159. hadistir. Bu bahsettiğim Cerir İbni Abdillah radıyallahu anh isimli sahabi, çocukken Peygamber aleyhisselamın dizinin dibine oturup şereflenmiş sahabilerden birisidir. Çok genç yaşta. Diyor ki ma hace beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem munzu eslemtu ve la ra'ani illa dahik. Şimdi çocuk bir sahabi bu, Peygamber aleyhisselamı tanıtıyor. Ma hace beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem munzu eslemtu. Ben Müslüman olduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına girmemi hiç engellemedi. Beni her gördüğünde de muhakkak tebessüm etti. Şimdi bu Cerir radıyallahu anh belki 60 yaşındaydı bu hatırasını naklettiğinde. Yani Peygamber Efendimiz vefat etmiş, Hulefâ-i Raşidin vefat etmiş. Böyle bir tatlı sahabe hatırası olarak konuştuğu bir yerde yani peygamberi anlat dendiğinde yıllar geçirmiş. Mesela 10 seneye yakın zaman geçirmiş Mekke, Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle. Veya 8 sene neyse. Şimdi bu yıllar geçiyor. Bu uzun yıllar içinde peygamberi anlat dediğin zaman bana hiçbir zaman engel çıkarmadı yanına gittiğimde diyor. Beni her gördüğünde tebessüm etti diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarla oynayacak ortam her zaman bulamadı ki. Ne her zaman çocuklara tebessüm edecek kadar neşeli olabilecek kaç günü vardı aleyhisselam efendimizin. Ama önüne Cerir bir genç olarak geldiğinde onu kendi dertleriyle karıştırmayıp kafasını tebessüm etmiş. O da Resulullah'ı her gördüğümde tebessüm etti bana diyor. Sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hep tebessüm ediyordu. Olur mu canım hep tebessüm ediyordu? Hep tebessüm etmiyordu. Hep dişleri görünür vaziyette değildi. Ama bu çocuk onu öyle hatırlıyor. Önüne çocuk geldiğini, genç geldiğini, o genci tatlı karşılamak gerektiğini bilen bir muallimdir o. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evde hanımına kızıp talebesinden intikam alan muallim değil. Hanımıyla cedelleşti. Mesela bu sahabi Tahrim suresinin indiği zamanlar da Efendimizin yanına uğramıştır büyük ihtimalle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tahrim suresi indiği günlerde çok huzursuzdu. Hanımları onu üzmüşlerdi, huzursuzdu. Ama Cerir bunu hissetmemiş. Evet bu ayrıntıyı bilmiyoruz biz ama ve la ra'ani illa dahik. Ne zaman beni görse tebessüm ederdi diyor. Demek ki bir hoca karakteri, hoca tiplemesi var ortada. Bir konu daha önemli. Ma hace beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben geldiğimde hiçbir zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri girmeme engel olmadı. Tabii bu sahabi Biz de girince ayak ayak üstüne atıp akşama kadar otururduk. Kimme kahve getirirlerse içerdik, yapmamıştır muhakkak. Gelip mübarek elini öpüp feyiz kapıp çıkmışlardır dışarı. O da nasıl olsa bunlar çıkacak diye çocuklar doluyum sonra gelirsiniz dememiş hiç. Yani bir kapıcı engeliyle karşılaşmadığını söylüyor. Ama gelip saatlerce meşgul ettikleri de vakıa değil. Burada muallim tipi, alim tipi Müslümanın gencine, ihtiyarına kapısını kapatmayan tiptir. Müslümanlar da alimin, alimliğinin, ilminin ümmete ait olduğunu, dolayısıyla bir alimin yanında iki saat oturup çay içeceğim numarasıyla hikaye anlattı, karısıyla kavgasını anlatıyor, ticaretini anlat diye alimi iki saat meşgul ettiği zaman bütün ümmetten iki saat çaldığını düşünüyor olması lazım. Eğer bu alim ümmetin alimi ise bu alimin vakti ümmetin vaktidir. Bu alimin ilmi ümmetin ilmidir. Bu alim ümmetine miras bırakacaktır. Her gelen karısıyla kavgasını iki saat anlattığı bir alim, ne edecek, ne zaman vakit, ne zaman ilmiyle meşgul olacak, talebesini ne zaman okutacak? Her halükarda alim insanlar ümmete kapılarını kapatamazlar. Çünkü ma hacebeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem munzu eslemdi. Müslüman olarak önünde bulunduktan sonra bana kapısını kapatmadı diyor. Bu da gidip sofrasıyla, yemeğiyle, eviyle oturup orada beklememiş. Bir edep ve bir anlayış ortası bulunmuş demek ki sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında. Ebu Sa'id el-Hudri'nin bir hadisi daha önce defalarca geçmişti. İbn-i Mace'nin 247. hadisi şerifi. Ebu Sa'id el-Hudri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet ediyor. Efendimiz ona buyurmuş ki, ya da onun yanındakilere buyurmuş, seyetikum akvamun yatlubunel ilme, size ilim isteyen talebeler gelecek. Çünkü siz Resulullah'ın sahabilerisiniz, din öğrenmek için gelecekler. Fe izâ ra'aytumuhum, onları gördüğünüz zaman, fekûlû lehum, onlara deyin ki, marhaben marhaben bi vasiyyeti Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın vasiyeti, Resulullah'ın emaneti, merhaba, merhaba deyin onlara. Buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Vaknuhum, ey allimuhum, ve onlara muhakkak öğretin. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'ın İbn-i Mace'deki hadisi şerifi. Size muhakkak ilim talebeleri gelecek, onları gördüğünüz zaman, merhaba, merhaba Resulullah'ın vasiyetleri deyiverin. Ne demek? Siz bir şeyler biliyorsunuz. O bildiklerinizi almak için Allah size birilerini gönderecek. Vasiyetimi unutmayın ha. Meşgulüz demeyesiniz sakın. İşim var demeyesiniz. Benden emanet aldınız. İlmi, o emaneti sizden sonrakilere vereceksiniz. Alim, emekliliğim var, yoruldum diyemez. Evet, namazı bırakıp ders okutacak hali de yok. Ama alim, emanetin birine verilmesi gerektiğine inanan insandır. Ebu Harun el-Abdi diye bir zat, tabiinden, diyor ki Ebu Sa'id el-Hudri'nin yanına giderdik. Bize derdi ki diyor, bu da Tirmizi'de 2650. hadis, İbn-i Maci'de yine 249. hadistir. Bu önce hadisi rivayet ediyor Ebu Sa'id el-Hudri, sonra Ebu Harun el-Abdi de bu olayı ondan dinleyenlerden biri. O da diyor ki Ebu Sa'id el-Hudri'nin yanına giderdik, talebe olarak otururlarmış. Bir tabii sahabinin yanına gidiyor. O da bize derdi ki, merhaben bi vasiyeti Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın vasiyeti olan gençler, merhaba, merhaba derdi bize diyor. Bir sahabi, Resulullah bize böyle emretti diyor. Tabii de şahit oluyor, böyle yapardı bize diyor. Alim pratiği. Enes İbni Malik, radıyallahu anh'ın İbn-i Maci'de 224. hadis-i şerif bu. Çok önemli bir nokta. Dedik ki ilmi kime verdiğini iyi düşünecek alim. Medrese kapanmasın diye talebe okutmak yok. Ehline okutmak var. İbn-i Mace'nin bu hadisinde Enes İbn-i Malik diyor ki, talebul ilmi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet ediyor. Talebul ilmi ferizatun ala kulli muslimin. İlim öğrenmek her Müslümana farzdır. İlim öğrenmek her Müslümana farzdır. Tabi farz olduğunun miktarı var. Bir kuralı, zaten bunu hepimiz biliyoruz. İlim öğrenmek farzdır. Her Müslümana farzdır. Fakat bu hadisin hep bu kadarını cuma hutbelerinde dinleriz. Bu hadisi eksik okumak vebaldir. Devamında ne buyuruyor Efendimiz? Ve vâdi'ul ilmi inde gayri ehlihi ke mukallidil hanaziri el cevhara vel lu'lu'e vel zehebe. İlim öğrenmek her Müslümana farzdır. Hadisin birinci paragrafı. İkinci paragrafı, ehli olmayana bir ilmi öğretmek, domuza mücevher, inci, altın kolye takmak gibidir. Domuza mücevher, gerdanlık takılır mı? Ne kadar zıt bir iş bu. Ehli olmayan birine, layıkı değil, bunun kıymetini bilemez. Zekası kaldırmaz, çevresi kaldırmaz, istemiyor. Buna rağmen medrese kapanmasın diye yahut da işte babası zengindir diye bir sebeple ben işsiz kalmayayım diye öğretiyorsun. Domuza mücevherden kolye takmış gibi oluyorsun. Buradaki benzetme, zekası olmayan yanlış bir talebeye domuz deme benzetmesi değil. Domuza hak etmediği bir şeyi verme yönünden bir benzetme var. Bir at veya bir kedi olabilir çünkü evcil ve sempatik bir hayvan. Hadi ona altın kolye taktın diyelim hadi. Ama domuz hiçbir zaman ehil değil. İnsanlarla bir arada yaşamayacak. Ona pırlantadan, bir elmastan bir kolye yapıp takıyorsun. Bu bir vebal. Yani bu domuz zaten böyle bir şeyden hoşlanmaz. Dolayısıyla ilmi ehline emanet etmek lazım. Hele Kur'an-ı Kerim'i, hele hadis-i şerifleri kesinlikle onun kıymetini bilmeyecek, o yükü taşıyamayacak birisine asla emanet etmemek gerekir. Bunu da bu hadis-i şeriften anlıyoruz. Biraz önce alimler neden ilim varislerini kendileri yetiştiremediler sorusuna cevap verirken bir miktar işaret ettim. Yani maalesef bizim memleketimizde bilhassa harf inkılabından sonraki dönemde imanımız gitmesin, nesil kafirleşmesin diye büyük bir himmet kampanyası başladı. Allah o kampanyayı yapan alimlerden, davetçilerden, onlara hizmet edenlerden razı olsun. Ne kadar muhteşem ve güzel bir şey yaptılar. Fakat bilhassa 50'li yıllardan sonra biraz ipler gevşeyip rahatlama ortaya çıkınca imanını kurtaralım insanların diye herkese elif cüzü öğretme ve herkese gusül abdestini, kelime-i şehadeti öğretme düzeyinden herkese hafız yapma, herkese fıkıh öğretme, herkese Arapça öğretme seviyesine taşındı. Dolayısıyla kamusal bir görev aslında kamuya taşıttırılmayacak kadar ağır bir yük olarak algılandı. Yani hafızlık, bir defa fıkıh kitaplarında her şehirde bir hafız olması farz-ı kifaye düzeyinde yeterli deniyor. Bütün şehirlerin hafız olacağı şekilde kampanyalar yapıldı. Bunun bedeli de işte sözünü ettiğim şekilde insanların yapamayacaklarıyla yapacakları, taşıyabilecekleriyle taşıyamayacakları aynı şekilde bu yükün altına sokulunca insanlar nefret ettiler bu sefer. Çocuklarını Kur'an-ı Kerim öğrenmeye teşvik etmediler. Başka bir iş yapamayacak olanlar hep Kur'an-ı Kerim'e verildi. Onların içine çok zeki yapabilecek biri konunca da 3-4 ay sonra da onlar gibi oldu. Büyük bir taktik hatası. Tabii bunu ulu orta konuşunca bu hatada payı olanlar ciddi bir şekilde rencide oluyorlar. Bu sefer itham ediyorlar. Kim adına konuşuyorsunuz bunu diye. Ümmetimiz adına konuşuyoruz. Burada bir hata var. Madem öyle, hata yok. Eğer yoksa hata, on binlerce Kur'an kurslarında kalmış on binlerce talebe nerede? Yani şu anda Türkiye'de 25 bin civarında zannediyorum Kur'an kursu var. Her birinde 5 tane talebe olsa bir 100 bin kişinin sokaklarda Kur'an ehli olarak dolaşıyor olması lazım. Her sene on binlerce mezun çıkıyor bunlardan. Nereye gidiyor bunlar? Bu muhasebeyi başta Diyanet İşleri Başkanlığı, sonra Diyanet personeli, daha sonra İslam hizmeti önderleri, hoca efendiler, alimler tefekkür etmeleri lazım diye konuşuyoruz. Allah geçmişimizi mağfiret buyursun. Afallahu amma selefte olduğu gibi geleceğimizi de ıslah etmeye bizi muvaffak kılsın. Burada çok alime ilmini uzmanına emanet et tavsiyesini yaparken çok güzel, harika bir örnek var. Sahnun, bunu zannediyorum bir iki kere daha zikrettim. Sahnun diye bir alim var. Bu Sahnun, Maliki mezhebinin İmam Malik'e yakın dönemine ait önder alimlerinden biri. Rahmetullahi aleyh. İmam Malik servetini bugünlere kadar taşıyan kalem sahiplerinden birisi. Diyor ki, Sahnun'dan naklediyoruz. Cami-ü Beyanil İlim'de 1896. paragraf bu, İbni Abdülberre ait. Malik bin Enes, Abdülaziz bin Ebi Seleme, Muhammed bin İbrahim bin Dinar ve birkaç kişi daha, İbni Hürmüz denen alim zatın yanında bulunuyorlardı. Yani Malik bin Enes, Sahnun'un hocası, Abdülaziz bin Ebi Seleme, Muhammed İbni İbrahim ve filan filan filan, işte 10 kişi daha diyelim, İbni Hürmüz'ün yanında oldu. İbni Hürmüz yaşlı başlı tabiinden işte büyük bir zat. İmam Malik ile Abdülaziz soru sorduklarında cevap veriyor. Hürmüz, İbni Hürmüz cevap veriyor. Malik bin Enes'in ve Abdülaziz'in dışındaki biri soru sorduğu zaman cevap vermiyor, susuyor. Bir gün İbni Dinar, yani bu İbni Dinar'a da cevap vermiyor. Şimdi 5 talebe düşünün, İbni Hürmüz gibi bir alemin önünde oturmuşlar. İbni Hürmüz'e ders soruyorlar. Malik sorduğunda cevap veriyor. Abdülaziz sorduğunda cevap veriyor. İbni Dinar sorduğunda cevap vermiyor. İbni Dinar bundan rahatsız olmuş. Demiş ki, yani bir mesele mi var burada? Malik sorduğu zaman cevap veriyorsun. Abdülaziz sorduğu zaman cevap veriyorsun. Ben soruyorum, cevap vermiyorsun. Demiş. İtiraz gibi veyahut da hakkını arar gibi bir soru. O da demiş ki İbni Hürmüz, doğru söylüyorsun yavrum demiş. Sen sorunca cevap vermiyorum demiş. Nedenine gelince, görüyorsun çok yaşlandım. Ben artık yaşlı hükmündeyim. Ve aklımın da yaşlandığını düşünüyorum. Bu yaşta ben artık yanlış söz söyleyebilirim. Şu Malik'le Abdülaziz dediğin adamlar, yanlış söylediğim zaman onu tartacak kafaları var. Sen de öyle bir kafa görmüyorum. Sana bunu söylesem, sen benim yanlışlarımı da doğru gibi kaydedersin. Onun için ilmi sana emanet edemem, kusura bakma demiş. Rahmetullahi aleyh. İşte alimden söz ediyoruz. Ben anlamam, ben sorusuna cevap verdim diyemezsin. İnternette ulu orta derin meseleleri konuşamazsın. Televizyona her meseleyi taşıyamazsın. Bu İbn-i Dinar, bugünkü bizim gibilerin Onun yanında adı anılamayacak kadar ilim sahibi bir adam üstelik. Öyle İbn-i Dinar ulu orta birisi de değil. Ama Malik bin Enes'le, Abdülaziz İbn-i Ebi Seleme ile kıyas etmiş onu İbn-i Hürmüz. Bakmış ki İbn-i Dinar öyle o kadar onlar gibi değil. Şimdi Allame-i Cihan İbn-i Dinar zaten. Bu ciddi bir şekilde bir alimin ilmi kime vereceğini ölçerek, tartarak vermesinin gerekliliğinin örneği. Malik soruyor, böyle böyle diyor. Öbürü soruyor, cevap yok. Niye bana cevap vermiyorsun diyor. Sen benim yanlışımı da kabul edersin diyor. Bu Malik yanlış kabul etmez bir adam diyor. Nasıl? Geçenki derste böyle dememiştin diyecek. 20 senedir ben seni dinliyorum, sen böyle niye dedin şimdi diyecek. Sen onu diyecek kapasitede değilsin diyor. Belki de çok uslu terbiyeli biri olduğu için ona karşı çıkmış. Sen çok terbiyeli birisin, hocam ne derse doğrudur dersin. Onu da razı değil demek. İtiraz eden, bu yanlıştır diyebilen bir talebe istiyor demek ki karşısında. Evet, demiştik ki alim ulu orta tartışmayacak. Ebu Umame bir hadis rivayet ediyor. Tirmizi'de 3253. hadis-i şerif, İbn-i Mace'de 48. hadis-i şerif. Bu hadis-i şerif hem alimlere hitap ediyor, hem de alimlerin peşinden gidecek Müslümanlara da ışık gösteriyor. Ebu Umame radıyallahu anh'ın rivayetiyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir kavim, yani bir toplum, hidayet üzere iken sapıttılarsa sonradan, muhakkak tartışmaya bulaşmışlardır. مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًا كَانُوا عَلَيْهِ اِلَّا اُوتُوا الْجَدَلِ Sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zuhruf suresinin 58. ayetini okumuş. Bakın buraya diye. مَا ضَرَبُوهُ لَكَ اِلَّا جَدَلَا بَلْهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ Bundan anlaşılıyor ki, sıradan insanlar bile ulu orta din konusunda münakaşa eder, vakit harcarlarsa bu ellerindeki hidayetin gitmesine, dalalete düşmelerine neden olabiliyor. Ya alimler oturup tartışırlarsa, alimler avamın önünde ömür çürütürlerse tartışmakla, bunu nasıl yorumlayacağımızı bile bilemeyiz. Bu sebeple alimlerin ulu orta tartışmasını din bakımından, dinin geleceği bakımından sakıncalı buluyoruz. Hem alimleri bu tartışma ortamına teşvik etmemek, hem bunu yaymamak, hem böyle şeylerin, tartışmaların peşinde olmamak mümin olarak bize yakışır. Keşke alimler heybetlerini koruyup doktora tezi yaptıkları derin meseleleri traktörün vites kolunu bile bilemeyecek kadar dünya hayatından kopuk insanlara anlatmamayı düşünebiliyor olsalardı. Televizyonda kalkıp da bu mesele Ebu Yusuf'a göredir. Ben Züfer'in bir görüşüne rastlamıştım bir yerde. Sanki Züfer'le Ebu Yusuf her yerde bilinen futbolcu. İnsanlar futbolcudan başka kimseyi tanımıyorlar. Çok basit bir örnek olarak zikrediyorum. Avrupa'dan gelen soruların çok yaygın olarak bir önemli bölümünü oluşturuyor bu. İşte Darul Harp'te faiz almak vermek caizdir demiş Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Dolayısıyla Avrupa'da faiz caizdir. Buna Hinoğlu Hinlik diye bir kavram var Türkçe'de. Hinoğlu Hin. Yani ulan kafan karışık adam demek herhalde bu. Ne demektir tam da bilmiyorum. Hinoğlu Hin. Hinoğlu Hin soru bu. Darul Harp ne demek? Müslümanın cephede durduğu, savaş halinde olduğu ülke demek. Sen Avrupa'da sosyal güvencesi olan vatandaşlık almış birisin. Darul Harp neresi? Hani silahın? Hani silahın? Burada ezan yok, minare yok. Darul harp başka, darul küfür başka. Tamam, burası İslam toprağı değil. Ama darul harp de değil. İsrail darul harptir. Mümin kardeşlerimize silahlı eylemiş. Almanya Müslümanların hicret ettiği yer şimdi. İngiltere Müslümanların sığındığı bir yer. 1960'tan sonra dünyanın her yerinden kaçan Müslümanlar Avrupa'ya gittiler. Hala İsviçre'ye sığınıyorlar. Ne biçim darul harp ki? Ezanlı diyarlardan oraya kaçılıyor. Laf oyunu yapılıyor burada. Allah'ın en büyük haramlarından biri kılıflandırılıyor. Buna zulümdür bu. Mümine zulümdür, şeriata zulümdür. İki, Ebu Hanife rahmetullahi aleyh böyle bir içtihat yapmıştır. Neden? Çünkü faiz ezmektir. Ezmek olduğu için öbür tarafı Allah bunu haram etmiştir. Darul harpte savaş yapıyorsan sen eğer, kurşunla da öldürüyorsun nasıl olsa bu adamı, borç ver sömür adamı. Eğer böyle bir yöntem bulabiliyorsan, ezilsin adam karşında, pes etsin. Avrupa'da bir bankadan ev kredisi aldığın zaman, bu ev kredisi seni mi eziyor, Alman bankasını mı eziyor? Hiç görülmüş mü bir banka faizli kredi verdiği için ezildi, kapandı? Bankalar bununla yaşıyor zaten. Vampire kan veriyorsun ölsün diye. Vampir kanla yaşıyor zaten. Yani henüz bir cümlenin başını dibini anlayamayacak insanlar, Allah'ın şeriatının en büyük haramlarından bir tanesini çiğneyecek bir gafletin içine düşüyorlar. Bunu da üstelik Avrupa'da ulu orta binlerce kişinin bulunduğu salonlarda söylüyorlar. Bu en iyimser ifadeyle bir cahillik olarak kabul edilebilir. Allah hepimize mağfiret buyursun deriz. Sadece bir örnek olarak zikrettim. Sizler inşallah ilim talebeleri olarak bunu bir örnek diye dosyalarınıza koyun. Yani çok derin bir mesele. Bunun bir altyapısı var. Evet, Ebu Hanife'nin böyle bir görüşü var. Ama her şeyden evvel Hanefi mezhebinin görüşü bile değildir bu. Hanefi mezhebinde bile böyle amel edilmiyor. Ebu Hanife'nin mübarek içtihatlarından biri olarak kabul ediliyor ki servetimizden bir tanesidir bu. Yani yeri gelir bunu kullanırız. Yani nasıl Osmanlı'yı borç batağında bitirdiler, İnşallah İsrail'de borç alarak bitebilir bir gün elimizde. O gün Ebu Hanife'nin bu görüşünü kullanırız. İçtihatlar bunun için zaten rahmettir ihtilafıyla beraber. Ama bunu Almanya'da gusül abdestini bilmeyen, henüz imanın nasıl kamil, nasıl eksik olacağını bilemeyen gencecik kızların, gencecik delikanlıların önüne bilgi olarak atmanın ne gereği var? Sadece insanları dininden soğutmak, daha gevşek bir Müslümanlık yaşamak için alet olmuş oluruz şeytana. Maazallah. Bu sebeple bu tip hatalara düşmememize yardım etsin diye bunu zikretmiş oldum. Burada Hatip Bağdadi'den bir hatıra naklederek bu konuyu bitirmek istiyorum. Şundan dolayı, şimdi alimler tenkit etmek, alimleri vesaire filan bir sürü başlıklar açtık. Allah'tan haya ediyorum. Onlardan da haya ediyorum. Yani sanki böyle biz burada çok hepsi hata yapıyordu da tutuklandılar da işte böyle bir film izler gibi çok rahat konuştuk. Yani bu bahsettiğimiz şeyler 100 senede bir, 200 senede bir ya çıkmış çıkmamış tarih boyunca, Hindistan'da bir tane bulunmuş, Bağdat'ta iki tane bulunmuş belki. Nadirattan şeyleri konuştuk. Şundan çekiniyorum, sanki alimlerin ümmeti Muhammed'in gözündeki heybetlerini azaltmış, çok yanlış iş yaptılar, vay vatan hainleri der gibi olmasın istiyorum. Burada çok önemli bir hatırayı, çok önemli işaret olarak, kimden konuşuyorum işareti olarak nakletmek istiyorum. Hatip Bağdadi, Cafer bin Durustevey veyahut da isimli bir zattan naklediyor. Bu zat Ali İbnül Medini'nin, Ahmet bin Hanbel'in üst kadrosundan, Yani 200 yıllarına ait bir hatıra bu. Hicretin 200. senelerine ait bir hatıra. Dolayısıyla İmam Buhari'den de önceki döneme ait bir hatıra. Tekrar ediyorum, konumuzla çok ilgisi yok. Ama biz kime alim diyoruz? Kimdir bu andığımız insanlar? Bizimle kıyas edilebilir mi? Ya da biz onlarla kıyas edilebilir miyiz? Ya da biz, işte bir seçme sınavına girdik de filan yere girdik. Maşallah ne himmetler gösterdik. İmtihana 2 hafta kala da yoğun çalıştık. Hatta Facebook sayfasını bile kapalı tutmuş, imtihana çalışıyor 2 haftadır. Yani kendimizi böyle çok emekler vermiş gibi, herhalde bizden iyi alim olmaz gibi düşünüyoruz ya, yer yer düşünenler oluyor ya diyelim. Yani bir boy ölçüsü olsun, bir kıstas, bir ölçek olarak zikretmek istiyorum bu Cafer rahmetullahi aleyh'ten. El-Cami'ül Ahlak-ı Ravi, Hatip Bağdadi'nin 575. sayfada benim paragrafımda, benim baskımda. Diyor ki künnâ ne'huzul meclise fî meclisi Ali ibnil Medini vaktel asril yevme li meclisi gadin. Yarın sabah namazında Ali ibnil Medini'nin dersine katılabilmek için. Ali ibnil Medini kim? Ahmet bin Hanbel'in kadrosundan, yani hoca kadrosundan hadis dersi okutuyor. Talebeler gelip oraya katılmak gerekiyor. Caminin bir köşesinde okutuyor. Sabahleyin ders verecek Ali ibn-i Medini. Sabahki derse katılabilmek için önceki gün ikindi namazından itibaren orada otururduk. Yer kalmıyordu çünkü. İkindi namazından sabah namazına şimdi kaç saat var? Sabah namazının 6'da olduğunu kabul edelim. İkindi namazı da 5'te oluyorsa demek ki 11 saat önceden oturuyor. Derse oturuyor. Ama bitmedi. Bu Cafer İbni Durustavey naklediyor. Bunu neden yapıyormuş? Hocayı duyacağı kadar mesafede yer kalmıyor. Hoca en fazla 100 metrede sesi duyulacak. 100 metrelik mesafe, 2-3 bin kişi kapatıyorlar. O 2-3 bin kişilik mesafede daha ses duyulmuyor. Hoparlör yok, bir şey yok. 1200 sene önceki hatıralar bunlar. Şimdi bakın ne diyor. وَرَأَيْتُ شَيْخًا فِي الْمَجْلِسِ. Bir hoca, yani büyük, yaşlı bir adam gördüm bir kere. يَبُولُ فِي طَيْلَسَانِهِ وَيُدْرِجُ الطَّيْلَسَانَ حَتَّى فَرَغَ مَخَافَةَ اَنْ يُؤْغَذَ مَكَانَهُ اِنْ قَامَ لِلْبَوْلِ. Yaşlı adam, idrarı gelmiş, çişi gelmiş. Şimdi kalkıp gitse, hemen birisi gelecek onun yerine oturacak. Bu sefer dersi kaçıracak. Hoca ders anlatıyor. MP3 kayıt da yok. Ne yapıyormuş? Hırkasını çıkarıyormuş. Hırkasını rulo yapıyormuş. Ağacın dibinde, dersin dibinde hırkasına idrarını yapıyormuş. Hırkasını da yere koyuyor. Yani hırkayı sünger gibi kullanıyor. Çocuk bezi gibi kullanıyor diyelim. Ya da hasta bezi var ya şimdi. Hasta bezleri var. Hasta bezi gibi hırkasını yapıyor. Ders bitince alıyor hırkayı, kaçıyor. Gidiyor. Sadece Ali İbnül Medini'nin dersini kaçırmamak için. Bu din, bu adamların hırkasını, çişini yapmak için kullanıyor ama Ali İbnül Medini'nin dersini kaçırmıyor. Ciddiyetini gösteren adamlar sayesinde. Resulullah dedi ki diyoruz bugün doya doya. Birimiz çıkar da hırkasına çişini yapan bu adamları ulu orta kılleti edep ile anarsak mahşer yerinde bu adamlarla karşılaşamayız. Bu adamlar lise giriş sınavına hazırlanan talebeler değiller. Şarkıcı seçme yarışmalarına da katılanlar değil bunlar. ümmeti Muhammed'in hadisi alimleri. Kim bilir o adam 60 yaşında mıydı? Şeyh diyor çünkü. Şeyh Arapça'da 60'ın üstündeki sakalı beyazlamış adama deniyor. 60-70 yaşında adam Ali İbn-i Medine'nin dersine oturmuş. Ancak kulaklarının duyacağı yerde ihtiyar adam çişi gelmiş. İdrarı gelmiş. Kalksa gitse bir daha oraya gelemeyecek. Zaten ders bitecek. Çıkarıyor hırkasını. Hırkasını çocuk bezi gibi milletin içinde idrarını yapıyor. Niye ona bakmadılar o zaman? Herkesin içinde nasıl yaptı bunu? Heh. Bu sorunun cevabı şu. Ali İbn-i Medini ders okurken, adamın ceketini alıp gitsen adamın haberi olmaz ki. Herkes Resulullah dinliyor orada. Hadis dinlerken bu adam idrarını mı yapmış, bayılmış mı? Kim ona bakacak orada? Kaşına kaşına dinlememişler. Can vere vere dinlemişler orada Ali İbn-i Medini. Rahmetullahi aleyhim cemi'an ve radiyye anhum ila ebedil abad. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله